أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى. باقی بیان کریں آپ اپنے پروردگار کے نام کی جو کہ سب سے بلند ہے، وہ جس نے پیدا کیا، فسوا پس ٹھیک کیا، اور وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا، فہدا اور راہ بتلائی، اور وہ جس نے چارہ نکالا، پس کر دیا اس کو غصہ نہ ہوا کوڑا کرکٹ سیاہ. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے. اس کی پہلی آیت میں اعلیٰ جو اللہ کی صفت ہے اس کا ذکر ہے، تو اسی سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے. یہ سورت بھی مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اس کی 19 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ بڑی فضیلت والی سورت ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سورہ مبارکہ کو جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں اور عیدین کی نماز میں بھی، عید کی نماز میں بھی اس کو تلاوت فرماتے تھے عام طور پر. اور اس کے علاوہ وتر کی 3 رکعتوں میں پہلی رکعت کے اندر بھی اس سورہ مبارکہ کی پڑھنے کا حکم آپ نے دیا، اور خود بھی آپ تلاوت فرماتے تھے. اور یہ سورہ مبارکہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، جیسا یہ پچھلی سورت ہے اس طرح ہے. تو یہ بکثرت آپ تلاوت فرماتے تھے، اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، اور انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سورہ مبارکہ کو بہت محبوب سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ بکثرت مختلف ہو یعنی ایسے اجتماعی موقعوں میں اس کی تلاوت فرماتے تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ سلف صالحین جتنے بزرگ گزرے ہیں، بہت سے ان میں ایسے ہیں کہ ان دو صورتوں کو تہجد کی نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، یہ سبح اسم ربک الاعلی اور اس کے بعد دوسری سورت، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عیدین کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں ان کو تلاوت فرماتے تھے. تو تہجد کی 2 رکعتوں میں ان کو تلاوت کرتے ہیں اور ان کی فیض اور برکات حاصل کرتے رہتے ہیں، اور منتظر رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر بہت سے فیوز اور برکات نازل فرمائے گا. تو یہ اس طرح بڑی فضیلت والی صورت ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں، براء بھی اور عازب بھی انصار مدینہ میں، تو ان کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مدینہ ہجرت کر کے نہیں تشریف لائے تھے کہ آپ کے آنے سے پہلے حضرت عمار جن کو حضور نے بھیجا تھا، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ جا کر مدینے میں لوگوں کو تعلیم دو، جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے تعلیم کا انتظام کرو. یہ حضور کی ہجرت سے پہلے مدینے ہجرت کر گئے تھے، حضرت بلال بھی وہاں پہنچ گئے تھے، حضرت یہ سعد بھی پہنچ گئے تھے، حضرت عمار بھی، مصعب ابن عمیر بھی، اور ان کے بعد 20 آدمیوں کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور سے پہلے ہی مدینے پہنچ گئے تھے. آخر میں پھر حضرت ابو بکر صدیق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے. تو براہ کہتے ہیں کہ حضور کے آنے سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عمار وغیرہ دوسرے صحابہ سے ہم نے قرآن کی کئی صورتیں یاد کر لی تھی، جس میں خاص طور پر اس صورت کا بھی ذکر ملتا ہے، یہ صورت مبارکہ بھی، کہ ان دوسرے صحابیوں سے سن کر ان صورتوں کو یاد کر لیا تھا. اور یہ صورت مبارکہ، اس کے اندر اللہ تعالی نے کئی ایک باتیں بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ پچھلی صورت کے اندر اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کی ابتدا کا ذکر فرمایا. انسان غور نہیں کرتا مما خلق، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، کیسا ایک حقیر قطرہ آب ہوتا ہے اور اس سے انسان جیسی بڑی عظمت والی ہستی کو اللہ تعالی پیدا کرتا ہے. تو ابتدا کا ذکر تھا، اور اس صورت میں انتہا کا ذکر ہوگا، آخر میں اللہ تعالی کا فرمان تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور پسند کرتے ہو، حالانکہ آخرت دیر پا بھی ہے اور اچھی بھی ہے، بہتر بھی ہے اور دیر پا بھی ہے. دنیا دیر پا بھی نہیں ہے اور بہتر بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، بلکہ ایک گزرگاہ ہے، ایک کھیت ہے جس کے اندر انسان اعمال کی کاشت کرتا ہے اور پھر آگے چل کر فیصلے کے دن اس کو کاٹے گا اپنے اعمال کو، جیسا کہ سورہ نبا کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ان یوم الفصل کان میقات، فیصلے کا دن ایک مقرر شدہ دن ہے. تو اگر پچھلی سورہ میں آغاز تھا، انسان کی حیات کے آغاز کا ذکر کیا اور اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ انسان غور کرے اور فرائض کو پہچانے اور اللہ کی وحدانیت کو مانے، تو اس سورت کے اندر انتہا ذکر کی گئی. پچھلی سورت میں قیامت کے بارے میں خاص انسان کے روح اور جسم کے اعتبار سے جزائے عمل کا مسئلہ سمجھایا. پھر قرآن کریم کی تعلیمات بارش کے نازل کرنے کی مثال سے سمجھائی. انسان کے قلوب زمین کی طرح ہیں، اور وہی الہی اور قرآن کی آیات بھی سمجھو گی، جیسے بارش نازل ہوتی ہے، جتنی زمین اچھی ہوگی اتنا ہی فیضان زیادہ ہوگا، اتنا ہی فائدہ انسان اچھی طریقے سے اٹھائیں گے، اور جتنی زمین اور استدار خراب ہوگی اتنا ہی وہ نکما ہوگا سلسلہ، اور ہدایت اچھی طریقے سے حاصل نہیں کر سکیں گے، محرومی کا شکار رہیں گے، شقاوت اور بدبختی کی گود میں جائیں گے. تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی قرآن کریم کا ذکر ہے، قرآنی تعلیمات کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی اللہ نے دی ہے کہ قرآن کریم بالکل محفوظ رہے گا اور کسی قسم کا آپ خطرہ محسوس نہ کریں. آخرت کا ذکر اگر پچھلی سورت میں تھا، اس سورت کے اندر بھی اللہ نے آخرت کا ذکر کیا ہے. تو آخرت کے اندر کامیابی کے لیے خدا تعالی نے دنیا میں زہد اختیار کرنے کی بھی ترغیب دی ہے، بچاؤ، ایسی باتوں سے بچاؤ اختیار کرو کہ جن سے آخرت میں نقصان نہ ہو. یہ دنیا کے اندر زہد. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر انسان کے طبی تقاضوں کا ذکر کیا گیا. انسان کے طبی تقاضے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انسان کی جسم سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک انسان کی روح سے تعلق رکھتے ہیں. انعامات بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مادی انعامات جو انسان کی جسم کے ساتھ اور ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. انعامات ہر قسم کے اللہ تعالی نے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں، ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں. ہر انعام پر شکر ادا کرنا ضروری ہے، ظاہری انعام ہو اس پر بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے، باطنی انعام ہو اس پر بھی. انسان کے طبی تقاضے دونوں قسم کے ہیں، ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں. دونوں پر نگاہ رکھنی چاہیے اور دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو اس صورت کو اللہ تعالی نے سب اسم ربک الاعلی سے شروع کیا ہے. تسبیح بیان کریں آپ اپنے پروردگار کے اسم پاک کی جو سب سے بلند ہے. اور سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالی نے فسبح باسم ربک العظیم، تسبیح بیان کریں آپ اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمتوں والا. تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نعمت اگر جسم کے تقاضے سے ہو، جسمانی نعمت ہو جس سے انسان کا جسم مستفید ہو سکتا ہے، تو وہ نعمت اللہ کے اسم عظیم کا فیضان ہوگا. خدا کا اسم عظیم اس کا فیضان ہوگا اگر جسمانی نعمت ہے. اس لیے وہاں پر فسبح باسم ربک العظیم، وہاں جسمانی نعمتوں کا بکثرت سورہ واقعہ کے اندر ذکر کیا ہے. انسان کی پیدائش، یہ زمین کی اناج کی پیدائش، پانی، ایندھن اور لکڑی کا استعمال، اور اس کے علاوہ اور اللہ تعالی کے وہ انعامات جس سے انسان اپنے ظاہر میں فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کے ساتھ فسبح باسم ربک العظیم فرمایا. تسبیح بیان کریں آپ اپنے پروردگار کے نام کی جو عظمتوں والا. اس لیے کہ مادی نعمتوں کا فیضان اسم عظیم سے ہوتا، اور یہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ تمام فیضان جتنا بھی ہے اللہ تعالی کے کسی اسم اور کسی صفت کا فیضان ہوتا. ہر اسم خدا تعالی اور ہر صفت اس کی تجلی پڑتی ہے، اور ہر انسان کی الگ الگ تربیت ہوتی ہے اس کی استعداد کے مطابق. اللہ تعالی کا کوئی اسم پاک اس پر تجلی ڈالتا رہتا ہے اور وہ انتہا تک پہنچتے جیسا بھی ہو. تو جہاں تک مادی نعمتیں ہیں، ظاہری یا جسمانی انعامات ہیں، تو وہ اللہ تعالی کے اسم عظیم کا فیضان ہے. اس لیے وہاں فرمایا جہاں مادی انعامات کا ذکر تھا زیادہ، کہ اپنے پروردگار کے نام کی پاکی بیان کریں جو کہ عظمتوں کا مالک ہے، اس نے ایسے ایسے انعامات عطا فرمائے. تو جس وقت وہ سورت وہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ واقعہ والی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو، جب تم رکوع کرتے ہو اس پاک کلمے کے ساتھ اپنے پروردگار کی تعظیم کرو اور ثنا کرو. تو رکوع کے اندر یہی ہے سبحان ربی العظیم، اس اسم عظیم کے ساتھ ہم تسبیح کرتے ہیں پروردگار کی جب رکوع کے اندر جاتے ہیں. اور جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی تو آپ نے فرمایا اس کو سجدے میں کر لو، اجعلوها فی سجودکم، جب تم سجدہ کرتے ہو تو اس اسم پاک کے ساتھ اپنے پروردگار کی تسبیح کرو، سبحان ربی الاعلی، ربی الاعلی سے تسبیح کی جاتی ہے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر نعمت روحانی ہو تو وہ اللہ تعالی کے اسم اعلی کا فیضان ہوگا، اگر مادی نعمت ہو تو اسم عظیم کا فیضان ہوگا، اور اگر روحانی نعمت ہو تو وہ اسم اعلی کا فیضان ہوگا. تو رکوع جو ہوتا ہے وہ یہ آدھا سجدہ ہوتا ہے، اس میں تعظیم ہوتی ہے پروردگار کی، اس لیے کسی اور کے سامنے رکوع بھی نہیں کرنا چاہیے. حضور نے منع فرمایا، حرام ہے کسی آدمی کے سامنے تعظیم کرنے کے لیے رکوع کرے کوئی آدمی. یہ رکوع اور سجدہ بھی اللہ کی تعظیم کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کی تعظیم کے لیے. رکوع آدھا سجدہ ہوتا، اس میں تعظیم ہوتی ہے لیکن سجدے سے کم ہوتی ہے، اور آدھا سجدہ اس کو شمار کر سکتے ہیں. اسی لیے رکوع کی حالت کے اندر تلاوت کا سجدہ ادا ہو جاتا. کوئی آدمی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، پیچھے سجدہ تلاوت آ گیا اور اس نے رکوع کر لیا تو سجدہ ادا ہو جائے گا، نیت کر لی تو سجدہ تلاوت بھی رکوع میں ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ رکوع خود آدھا سجدہ ہوتا ہے تقریباً. تو آیت پیچھے سے پڑھتا آ رہا ہے، اگر سجدے والی آیت کا اختتام ہوا، رکوع کر لیا اور اس نے نیت کر لی، سجدہ ادا ہو گیا. سجدہ تلاوت کی الگ ضرورت نہیں ہے اس کو کرنے کی. تو یہ اور سجدے میں چونکہ زیادہ تعظیم ہوتی ہے وہ بلند مقام ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ سبح بسم ربک العظیم، اس کو رکوع میں رکھو. یہ جسمانی اور مادی انعامات کے فیضان والا اسم پاک ہے، اور اس کو اس آیت کے مصداق کو فرمایا کہ سجدے میں رکھو، کیونکہ غیر مادی اور روحانی نعمتوں کا فیضان اس اسم پاک کا وہ نتیجہ ہوتا ہے. اور یہاں سے آگے کئی صورتیں ہیں، یہ سورہ علق تک، یہ تمام انسان کے طبی تقاضوں کا ذکر ہوگا مختلف عنوانات سے. طبی تقاضے دونوں قسم کے ہیں، انسان کے مادی بھی ہیں اور روحانی. تو خاص طور پر روحانی جو تقاضے ہیں ان کا ذکر خصوصی طور پر ان صورتوں کے اندر ہوگا، انسان کی طبی یعنی جو تقاضے ہیں. چنانچہ اس صورت کے اندر بھی، بعد والی بھی اور اس کے آگے بھی، سورہ علق تک یہی ذکر ہوگا، اور پھر اس کے بعد آخر تک تمام قرآن کی صورتوں کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا. ہر صورت میں خلاصہ کسی نہ کسی مضمون کا ذکر ہوگا، چھوٹی چھوٹی صورتیں آئیں. انسان کے طبی تقاضوں میں ایک تو ظاہری تقاضے ہیں، ان کو سورہ واقعہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا، اور یہ جو روحانی ہیں اس کے تقاضے، اس میں یہ ضروری ہے اور سب سے اہم ہے کہ انسان کو ہدایت نصیب ہو. ہدایت کا ہونا انسانوں کے لیے یہ ان کا طبی اور فطری تقاضا ہے، اور ہدایت کے لیے جو پروردگار نے انتظامات کیے ہیں ان کا اشارہ یہاں پر کیا گیا. انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پروردگار نے دونوں قسم کی چیزیں رکھی ہیں، ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں. باطنی چیزیں جو خود انسان کے جسم سے تعلق رکھتی ہیں، انسان کے جسم کے اندر ہدایت کا سامان پروردگار نے رکھا ہے، وہ اشارات یہاں دیے ہیں اس سورہ مبارکہ میں. اور آگے چل کر باہر سے جو ہدایت کا سامان آتا ہے، سنقریو کا فلا تنسا کے بعد اس کو بیان فرمائیں گے پروردگار. وہ وحی الہی ہے، قرآن اور وحی الہی کہ باہر سے آتی ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالی نے ہدایت کے بہت سے سامان پیدا فرمائے ہیں. تو اللہ تعالی کے اسم پاک کی تسبیح بیان کریں، پروردگار کے اسم کی تسبیح بیان کرنا، اشارہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو بہت ہی بلند ہے، اس کو تو کوئی پا نہیں سکتا. وہی اللہ تعالی کی ذات کو پا رہے ہو، عقل سے باہر ہے، حواس سے باہر ہے، تو اس کی پہچان اس کے اسماء پاک کی وجہ سے. اور اسماء پاک تمام، حضور کا فرمان ہے اللہ کے 99 نام، جس نام کے ساتھ تم ذکر کرو گے اللہ راضی ہوگا اور تم کو فائدہ پہنچے گا. جو ان 99 ناموں کو یاد کرے گا، ان پر پورا اعتقاد رکھے گا، ان کا ورد کرتا رہے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ اسماء پاک اللہ تعالی کی، اور تنزیح کا معنی یہی ہے، سب تنزیح بیان کریں، پاکی بیان کریں، کہ ہر ایسی چیز جو کہ نقص اور خرابی کا باعث ہے وہ اللہ کی ذات میں نہیں ہے. تنزیح کا معنی پاکی میں، خدا کی ذات بھی پاک ہے، اس کی صفات بھی پاک ہے، کوئی نقص اور عیب والی بات نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی سہیم نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، وہ اس کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، وہ صمد ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے، ہر ذرے ذرے کا علم وہ جانتا ہے، وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے جو کچھ کرتا، وہ سمیع اور بصیر ہے، علیم کل ہے غیر مری، دکھائی نہیں دیتا، وراء الورا ہے، عقلوں سے باہر ہے، فہموں سے باہر ہے. تو تنزیح کا یہی معنی ہے کہ ہر ایسی چیز جو اللہ کی ذات اور اس کی صفت کے ساتھ لائق نہیں ہے، اس کو اس سے بیزاری کا اعلان کیا جائے، اور اعتقاد رکھا ہے انسان کا خدا پاک ہے. یہ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا یہی معنی ہوتا ہے، پروردگار کی ذات ہر عیب اور نقص، شریک، کمزوری، ضعف سب سے پاک ہے. اور الحمدللہ کا مفہوم ہوتا ہے کہ جو تمام کمال کی صفتیں ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، قوت ہے، غلبہ ہے، اقتدار ہے، بادشاہی ہے، ارادہ ہے، تمام صفات کمال اس کے اندر پائی جاتی ہیں. الحمدللہ سے یہ یعنی تصور ملتا ہے، اور سبحان اللہ سے تنزیح کا تصور، ہر نقص اور عیب، کمزوری و ضعف سے خدا کی ذات پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے. تو رب کے نام کی تسبیح بیان، رب کے نام کی ذات تو اس کی بڑی بلند ہے، نام کی تسبیح بیان کرنی، وہی اس کی تسبیح بیان کرنی ہوتی ہے، نام عنوان ہوتا. جیسا کہ وللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بہت سے بھلے نام ہیں، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو اس کے بھلے نام ہیں. رحمان سے پکارو، رحیم سے پکارو، الرحمن یا رحمان پکارتے رہو، یا رحیم، ستار، غفار، بہت سے نام ہیں، جس نام سے بھی پکارو یہ ٹھیک ہے، درست ہے. اور تنزیح بیان کرو، کہ خدا ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، کمزوری اور ضعف سے پاک ہے، یہ معنی ہے. اور صفات کمال اس کے اندر پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے خلق کی صفت کو بیان کی، الذی خلق، اس نے ابدا بھی کیا ہے کائنات کو بغیر کسی مادے اور بغیر کسی آلے اور بغیر کسی ایسی چیز کے جو کہ موجود ہو سابق میں، اس کو ایجاد کیا ہے. بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، اور پھر اس نے مختلف چیزوں کو مختلف مادوں سے پیدا کیا. یہ خالق وہ ہے ایک چیز سے دوسری چیز کو پیدا کر دیتا، گٹھلی سے درخت پیدا کر دیا، انڈے سے ایک جانور پیدا کر دیا، قطرے آب سے انسان پیدا کر دیا، مٹی کے مواد سے آدم کو پیدا کر دیا، خاک کے آگ کے شعلوں سے جنات کو پیدا کر دیا. کئی مخلوق ایسی ہے جس کو ہوا سے وہ پیدا کرتا ہے، کسی کو آگ سے پیدا کرتا ہے، پانی سے پیدا کرتا ہے، مٹی سے پیدا کرتا ہے، عناصر سے پیدا کرتا ہے، جس اور پھر تدبیر بھی وہی کرتا ہے، گھٹانا بڑھانا، زندگی موت آگے پیچھے کرنا، ترقی نظر دینا، یہ بھی اس کا کام ہے. اور پھر وہ ہر انسان کے قلب میں تجلی بھی ڈالتا ہے، تجلی اعظم کا عکس ڈالتا ہے ہر انسان کے قلب میں. تو آج انسان نے چونکہ مادیت کا کلورو فارم سونگ رکھا ہے، مادیت اور بہیمیت کا غلبہ ہے اس کا معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب یہ انسان یہ تبھی موت مرتا ہے تو فوراً وہ بات بیدار ہو کر سامنے آ جائے گی. وہ جو کشش ہوگی عالم بالا کی وہ بہت ستائے گی انسان، اور انسان کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی، بڑا بوجھل ہوگا، اس کو نیچے جہنم کھینچے گی اپنی طرف، اور وہ جو قلب میں خدا نے تجلی ڈالی تھی وہ اوپر کھینچے گی اس کو، لیکن جا نہیں سکے گا اوپر، کیونکہ یہاں اس نے مادیت کے غلبے کے اندر اپنے آپ کو تباہ کر لیا. اگر تزکیہ حاصل کر لیا پھر وہ آگے بلندی کی طرف جائے گا. جس نے پیدا کیا فسوا، اس ٹھیک ٹھاک کیا، یہ ٹھیک ٹھاک کے لفظ کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اب اللہ تعالی نے انسان کو ظاہری شکل اور صورت کے اعتبار سے اور ظاہری ڈھانچے کے اعتبار سے تمام اعلی قوتوں سے مزین فرمایا، ٹھیک ٹھاک کر دیا، دماغ اس کے اندر رکھا، قلب کی قوت اس کے اندر رکھی، اور ہوا سے باطنا اس کے اندر رکھے، تمام حساس قوتیں اس کے اندر رکھی، کمال درجے کی قوتیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی، اور یہ تمام قوتیں ہی انسان کی ہدایت کا ذریعہ، غور و فکر کی قوت، عقل جیسا جوہر اللہ نے رکھا ہے جو صحیح غلط کا انسان پرکھ کر سکتا ہے اس کے ساتھ، اور یہ حواس ظاہرہ، دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، ٹٹولنے کی، حصے مشترک اندر رکھی، حافظہ اندر رکھا، ایسی ایک سنٹر بنا دیا جس میں تمام تصویریں محفوظ رہتی ہیں ہر چیز کی، اور پھر قوت عاقلہ، قوت مفکرہ، غور فکر کرنے والی قوت عطا فرما دی، عقل جیسا جوہر رکھا جس سے انسان صحیح غلط کو پرکھ سکتا ہے. یہ تمام یہ اندرونی سامان ہیں ہدایت کی. خدا نے پیدا کیا سب چیزوں کو ٹھیک ٹھاک بنایا، اعضاء بھی ٹھیک ہیں، قوتیں بھی ٹھیک ہیں، اگر ان قوتوں سے انسان کام لے گا تو ہدایت حاصل کرے گا. اسی لیے تو اللہ تعالی نے کافروں کی مذمت کی ہے، سم البکم الذین لا یعقلون، بہرے گنگے جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے، اچھی بات نہیں سنتے، تمام بری باتیں ہی ان کے کانوں میں پڑ، اسی کو اچھا سمجھتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، اللہ نے تو عقل جیسا زور بھی ان کو عطا کیا لیکن کام نہیں لیتے اس سے، وہ سوچتے نہیں، نہ اپنے مبدا کو سوچتے ہیں نہ منتہا کو سوچتے ہیں، صرف مادی اسباب اور حالات کو سوچتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہری حالات کو خوب جانتے ہیں. یعلم ایک پائی کا نقصان ہو تو اس پر بڑے فکر مند ہوتے ہیں، اور دین سارا ہی برباد ہو جائے کسی پرواہ نہیں ہوتی کیا کیا نہیں. تو یہ ہے عقل سے صحیح کام نہیں لیتے. تو یہ تمام چیزیں اللہ نے ہدایت کے اسباب پیدا کیے، اور پھر بیرونی اسباب جن کا آگے ذکر آتا. والذی قدرہ، وہ جس نے اندازہ کیا ہر چیز کا، یہ تقدیر بھی اللہ کی صفت ہے. ہر چیز کا ازل میں اندازہ اس نے ٹھہرایا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام چیزیں جتنی بھی پیدا کی ہیں وہ انواع اور اجناس کی شکل میں پیدا کی ہیں. انسان کی نوع الگ ہے، اس کی خصوصیات الگ ہیں. اب بھینس ہے، اس کی الگ خصوصیات ہیں، بلی کتا ہے، اس کی الگ الگ خصوصیات، ہر جانور. اور درخت، آم کا درخت ہے، اس کی الگ خصوصیات ہیں. اور اسی طرح جو پھل ہیں مختلف قسم کے، ان کی الگ الگ خصوصیات، کیلے کی الگ خصوصیات ہیں، قربانی کی الگ ہیں، آلو بخارے کی الگ ہیں. ہر چیز کو اللہ نے ایک جنس، ایک نوع کی شکل میں پیدا کیا، خواہ انسان ہو نباتات ہوں، ہر ایک میں خاص خصوصیات رکھی ہیں. وہ خصوصیتیں اس سے الگ نہیں ہوگی. آم کا درخت جو ہے وہ اس سے آم کا ہی وہ پیدا ہوگا، پھل پیدا ہوگا. آپ اگر گٹھلی آم کی لگائیں زمین میں اور پھر کوئی ہر قسم کی کھاد اس میں ڈالیں اور ہر قسم کے پانی ڈالیں اور یہ توقع رکھیں گے اس سے خرمانی پیدا ہوگی، وہ نہیں ہوگی کبھی، اس سے آم ہی پیدا ہوگا. اللہ نے ہر چیز کو اس کی خصوصیات عطا فرمائی، انسان کو بھی کچھ خصوصیات عطا فرمائی ہے اللہ نے، اس کے خواص رکھے ہیں، یہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. یہی تقدیر ہے، اپنی نو کے احکام کے خلاف نہیں چل سکتا انسان، وہی احکام انجام دے گا، اس سے باہر نہیں نکل سکتا. ذرہ ذرہ دہر کا زندانی ہے، تقدیر ہے، اقبال نے کہا یہی مطلب ہے. پابند ہے انسان، اس کے اسی دائرے کے اندر رہے گا، باہر نہیں. تقدیر کیا ہے؟ یہ ہم سوچتے ہیں انسانوں کا ایک دائرہ ہے، اس کے اندر کام کرتے ہیں، حیوانات کا ایک خاص دائرہ ہے، اس کے اندر کام کرتے ہیں، اس سے آگے نباتات کا ایک دائرہ کار ہے، اس کے آگے جمادات کا ایک دائرہ کار ہے، اس سے کام کرتے ہیں، اس سے آگے کوئی اور مخلوق اگر ہے اس کا دائرہ کار ہے، اس کے اندر کام کرتے ہیں. تو تمام نظاموں کے اوپر جو سب سے بلند نظام ہے وہ تقدیر کہلاتا ہے، اس کے اندر کائنات کے تمام نظام وابستہ ہیں، اس سے باہر نہیں ہو سکتے. تو یہ تقدیر ایسی چیز ہے، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ اور اس کی خصوصیات اور تمام چیزیں اس نے ٹھہرائی ہوئی ہیں. اسی کے فہداؤ، اس نے راہ بھی دکھائی، راہ دکھائی ہے. پہلے تو اندر کی چیزیں پیدا کر دی ہیں، انسان کے اندر ایسی کمال کی چیزیں کہ اگر اس سے آدمی فائدہ اٹھائے تو اس کو ہدایت حاصل ہو سکتی ہے، ہدایت مل سکتی ہے. عقل کو صحیح استعمال کرے، حواس کو صحیح استعمال کرے، ظاہرہ باطنہ غور و فکر کی قوت کو صحیح استعمال کرے تو اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز ہو سکتی ہے. اور پھر اس نے بیرونی وحی اور الہام کے ذریعے ہدایت کا سامان پیدا، کتابیں نازل فرمائی، نبیوں کو بھیجا، شریعتیں نازل فرمائی، احکام دیے کہ اس کے مطابق چلو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو. جس طرح انسان ہے اسی طرح جانور بھی ہیں، اور جانور بھی انسان کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسان کا خادم بنایا. یہ تمام مویشی جو ہیں بہیمت الانعام یہ انسان کے خادم ہیں، مختلف طریقوں سے انسان خدمت لیتا ہے ان سے، ذبح کر کے کھا بھی جاتا ہے، وہ بھی اس کی ضرورت ہے، کھال استعمال کرتا ہے، بال استعمال کرتا ہے، اون ان کی استعمال کرتا ہے، ہڈیاں چربی استعمال کرتا ہے، سینگ استعمال کرتا ہے، ہر چیز سواری جانوروں پر کرتا ہے، کھیتی باڑی میں ان کو استعمال کرتا ہے، طرح طرح سے خدمات لیتا ہے. اللہ نے ان کے اندر جانوروں کی شریعت ہی ایسی بنائی ہے کہ ان کے کان میں پھونک دیا کہ انسان جو تم سے خدمت لے کرتے چلے جاؤ، انکار نہ کرو اس سے. ہر جانور سے، بہیمت الانعام سے ہر آدمی خدمت لے سکتا ہے. یہ اللہ نے ان کے لیے یہی شریعت مقرر کی ہے، یہی قانون ہے. تو انسان جو ہے ان کو اگر اپنے طبی تقاضے پورا کرنے کے لیے ان کو بہت سامان کی ضرورت ہے، ظاہری اور باطنی کی جانوروں کو بھی ضرورت ہے. جانوروں کو اپنے طبی تقاضے، اپنی خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے. تو اب ان کے جو تقاضے ہیں وہ خود تو نہیں پیدا کر سکتے، تو اللہ نے جانوروں کے لیے بھی ان کی بقائے حیات کے لیے سامان پیدا کیے، جیسا کہ انسان کی اللہ نے اندازہ ٹھہرا کر اس کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے سامان پیدا کیے ہیں اور اس پر انعامات کیے ہیں ظاہری اور باطنی. اسی طریقے سے جانوروں کے لیے بھی اللہ نے ان کے بقائے حیات کے لیے بھی سامان پیدا کیے ہیں. والذی اخرج المرعی، چارہ نکالا جس نے، یہ چارہ جانوروں کی ضرورت ہے، بغیر چارے کے جانور زندہ نہیں رہ سکتے. کوئی ایسا ملک ہو جسے چارہ نہ ہو، جانور نہیں زندہ رہے گا وہاں، کیونکہ پانی کی اور چارے کی جانوروں کو ضرورت ہے، بقائے حیات. تو اللہ نے یہ چراگاہیں بنائی، جگہ جگہ گھاس ہے اور جگہ جگہ چارہ اگا دیا تاکہ جانور بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کا بقائے حیات بھی قائم رہے تاکہ انسان کی مصلحت پوری ہوتی رہے. اور پھر ساتھ ساتھ انسان کو یہ بھی بات سمجھا دی کہ یہ گھاس چارہ جو ہے پہلے کیسا سرسبز ہوتا ہے، فجعلہ غصاءً، آخر میں خشک ہو کر کوڑا کچرا ہو جاتا ہے اور رنگت بھی سیاہ ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، جب میلا ہو جاتا ہے. اور گھاس بھی یہ آخر میں چل کر وہ نمی آتی ہے تو کالا ہو جاتا ہے. تو دیکھو کیسا سرسبز و شاداب تھا. تو ضمن میں انسان کو بھی سمجھایا تم بھی غور کر لو ابتدائی حالت کیسی ہے اور آخر میں کیا ہوگا. اسی طریقے سے جیسا گھاس جو ہے مرجھا جاتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، انسان پر بھی ایسے حالات طاری ہوں گے. تو ساتھ ساتھ انسان کو بھی اس کی حیثیت سمجھائی. اس کے بعد جو بیرونی ذریعہ حیات ہے انسان کے لیے اور وہ ہدایت کا سامان ہے، اس کو اللہ تعالی نے ذکر کیا اور ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفى ونیسرک للیسرى فذکر نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. سنقرئك، البتہ ہم پڑھائیں گے آپ کو، بس آپ نہ بھولیں گے، مگر جو چاہے اللہ تعالی بے شک وہ جانتا ہے. پکارنے کو اور جو چیز پوشیدہ ہے اس کو اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے آسانی کو. بس آپ نصیحت کریں اگر فائدہ پہنچائے نصیحت, ہر قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص جو ڈرتا ہے اور اس سے کنارہ کشی کرے گا بڑا بدبخت, وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں پھر وہ نہیں مرے گا اس کے اندر اور نہ زندہ رہے گا. اللہ تعالی کے انعامات جو اس نے بالخصوص بنی نوع انسان پر فرمائے ہیں اس میں سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیتوں میں اس کا ذکر ہوا کہ انسان کی تخلیق کے بعد پروردگار نے اس کے لیے رہنمائی اور ہدایت کے سامان بھی مہیا فرمائے ہیں, وہ کچھ تو بیرونی ہے اور کچھ اندرونی. خود انسان کے اندر اللہ تعالی نے ایسی قوتیں رکھی ہیں کہ اگر ان سے وہ صحیح فائدہ پہنچائے تو ہدایت کا راستہ اس کے لیے سمجھنا آسان ہو سکتا ہے. تو اللہ نے وہ ہدایت کے اندرونی سامان بھی مکمل طور پر انسان کو عطا فرمائے ہیں. اس میں علم حاصل کرنے کے ذرائع میں بیرونی حواس انسان کے آنکھ ہے, کان ہے, اور اس کی سونگنے کی قوت ہے, چھونے کی قوت ہے, چکھ کر چیزوں کو دیکھنے کی طاقت جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. یہ ذرائع علم ہیں جن کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے, اور انسان کے اندر اللہ تعالی نے حواس سے باطنا بھی رکھے ہیں. کوئی ایسا ہے جو چیزوں کی صورتوں کو محفوظ رکھتا ہے, یاد رکھتا ہے, کوئی ایسا حافظ ہے جو حافظے کے ایسے اجزاء ہیں جو باریک اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ادراک کرتے ہیں. پھر قوت مفکرہ اور قوت عقلہ انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے کہ اس کے ذریعے وہ غور و فکر بھی کرتا ہے اور نتائج تک پہنچ سکتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالی نے انسان کے لیے ہدایت کے بیرونی سامان, یعنی اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے, اور ساتھ ساتھ شریعتیں اور کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائی ہیں تاکہ انسانوں کے لیے رہنمائی کا سامان پیدا ہو سکے. اور اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے اس آخری کتاب کو نازل فرمایا ہے, پچھلی سورت میں بھی اس کا ذکر تھا اور اس سورت کے اندر بھی. یہ قرآن انہو لقول فصل وما ہوا بالحزل, یہ تو ایک فیصلہ کن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی بات ہے, یہ کوئی ٹھٹھا مخول تو نہیں ہے, ہنسی مذاق کی بات تو نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے اور تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا یہ اصول بتلاتا ہے, وہ ضوابط بتلاتا ہے, قوانین بتلاتا ہے, ان شرائع کی تفصیل بیان کرتا ہے کہ جن کو مان کر جن پر امن پیرا ہو کر انسان ترقی کر سکتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں, اور جو کمالات انسانوں کے لیے مقرر ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ نے سب سے بڑا ہدایت کا ذریعہ پیغمبروں کو مبعوث فرمانے کے ساتھ ساتھ کتابوں کا نازل کرنا، سب سے آخر میں اللہ تعالی نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور قرآن جیسی عظیم کتاب آپ کو عطا فرمائی. اس کتاب کے برحق ہونے کے بارے میں اور وحی الہی ہونے کے بارے میں اور اس کی صداقت اور حقانیت کو مختلف پیرایوں میں ظاہر کیا گیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ قرآن کریم کو پڑھنے کے اندر جلدی کرتے تھے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حرف کوئی جملہ چھوٹ جائے. آپ کو اس کی بڑی فکر ہوتی تھی کہ یہ اللہ کا کلام جو ہے اس میں کوئی جملہ یا کوئی لفظ یا کوئی حرف رہ نہ جائے. تو اللہ تعالی نے قرآن میں بار بار آپ کو یقین دلایا اور تسلی دی. دوسری آیتوں کے علاوہ ایک یہ آیت بھی ہے جس کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا گیا اور تسلی دی گئی ہے. دوسری جگہ فرمایا ولا تعجل بالقرآن قبل من قبل یوحا الیک، آپ جلدی نہ کریں قرآن کے الفاظ کو دہرانے میں وحی کے مکمل ہونے سے پہلے. اور سورہ قیامت میں بھی اللہ تعالی کا فرمان ہے لا تحرک بھی لسانک لتعجل به، جلدی جلدی آپ زبان کو چلانے کی کوشش نہ کریں. کیوں؟ کہ اس کا بیان کرنا اور اس کا ضبط کرنا وہ ہمارے ذمے ہے. آپ بالکل فکر نہ کریں کہ کوئی حصہ رہ جائے گا، اللہ نے گارنٹی دی، فکر نہ کریں. وہاں بھی یہی فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں وحی کے نازل ہونے سے، پوری نازل ہو جائے اس کے بعد پھر آپ اس کو پڑھیں اور اس کا تلفظ کریں اور ساتھ دعا بھی کریں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، ہر آن اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. سورہ قیامت میں ساتھ یہ تسلی دی اور یقین دلائے نالے نہ جمع ہو قرآن، اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھا دینا.